Ας το ξαναπούμε ακόμα μία φορά. Δεν είναι ασφαλές να ταξιδεύεις με τρένο σε αυτή τη χώρα. Τουλάχιστον όχι ακόμα και για πολύ καιρό ακόμα. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. 5η, 23 ο Μάρτιος, πίσω σελίδες στα ραδιοφωνά σας ή όπου αλλού με ακούτε. Ξεκινώ με έναν καλό Ιωνό, με ένα σημάδι έτσι μιας χαραμάδας αισιοδοξίας. Είναι η πρώτη φορά μετά την τραγωδία των Τεμπών που μου ζητάτε κάτι σε μουσική. Ο Γρηγόρης από την Άρτα μου έχει στείλει και ένα μακροσκελές μήνυμα, θα το διαβάσω μετά στο δεύτερο μέρος. Dead South εδώ και ειδικά αυτό που έχει γίνει και λίγο σήμα κατά τεθέν της εκπομπής, το ακούτε στο spot, δεν μιλώ άλλο, να ξεκινήσουμε με λίγο μουσική. Μια φοβερή μπάντα από τον Καναδά, η Dead South. I see my redhead mess bed tearshed queen be my squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company. Δεν τολμώ φυσικά να υπενιχθώ καμία επιστροφή στην κανονικότητα. Θα κάνουμε πάρα πολύ καιρό και γενικώς έχουν τεθεί πολύ σοβαρές αμφισβητήσεις και στο τι είναι η κανονικότητα. Είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί η ζωή μας. Είναι βέβαιο και μετά την τραγωδία. Συνεχίζεται ήδη. Το θέμα είναι το πώς. Το πώς θα συνεχιστεί. Αφού ξεκίνησα από την από εκεί πλευρά του Ατλαντικού, που εκτός από όλα τα δεινά και τα κακά πολλές φορές με έχετε ακούσει να μιλώ, τουλάχιστον στις μουσικές και όχι μόνο, εντάξει, για να είμαι δίκαιος, μας φέρνει και ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτή βεβαίως είναι οι Blues Brothers. Η μουσική από την ταινία Blues Brothers. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, αφήνω τα μουσικά για να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Μακάρι να ήταν μια μουσική εκπομπή αυτή, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Ξεκινώ με την υπόθεση των τρένων. Είμαστε ακόμα στα απόνερα της συνέντευξης στον Σταύρο Θεοδωράκη. Συζητάμε ακόμα και για το τι πουκάμισο φορούσε ο Σταύρος, που ήταν όντως διαφορετικό αυτό που έκανε τη συνέντευξη από αυτό που όταν τον είδαμε να βγαίνει, αυτό που φορούσε όταν τον είδαμε να βγαίνει. Γενικά ήταν 2-3 συνεντεύξεις σε μία, άλλα μοντάζ, άλλα από εδώ, άλλη ξεκίνησε να είναι η θεματολογία, αλλού πήγε. Υπήρχε έτσι ένα, η αίσθηση που έχει μείνει είναι η πολύ καλή σκηνοθεσία και η μέχρι κεραίας προσοχή να μην φύγει ούτε ένα βλέμμα, ούτε ένα τσικ έξω από τα προβλεπόμενα και έξω από αυτά που είχαν σχεδιάσει οι επικοινωνιολόγοι. Με απασχολεί όμως η ουσία, όσο μπορώ να επικεντρωθώ και εγώ, μην νομίζετε ότι και εγώ δεν μπαίνω στον πειρασμό να σχολιάσω, να δω όλα αυτά που έχουν μια σημασία, καμιά φορά και σημειολογική, καμιά φορά και ξέρεις στις λεπτομέρειες λέει που είναι η αγαπημένη κρυψώνα του διαβόλου σε πολλά πράγματα στην ζωή μας. Αλλά η ουσία, η μεγάλη εικόνα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, και επειδή σας έχω πει, νομίζω ότι μία βασική μου υποχρέωση είναι να είναι λίγο χρήσιμη αυτή η εκπομπή, είναι η επανεκκίνηση, η λάθος κατά τη γνώμη μου επανεκκίνηση της λειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα. Όχι γιατί δεν μπορεί να κινηθεί, είπαμε, δεν σας τα έλεγα και χθες, θα πηγαίνουν αργά-αργά, τσουκου-τσουκου, τσάφα-τσούφα, δεν θα πηγαίνουν στην ίδια γραμμή, θα βραδυπορούνε, θα προσέχουμε, θα έχουμε διπλούς και τριπλούς οδηγούς και σταθμάρχες κλπ. Δεν λέω ότι μην μπείτε στο τρένο γιατί αύριο το πρωί χτύπα ξύλο θα γίνει και άλλο δυστύχημα. Δεν λέω αυτό και ξέρετε υπάρχει και εκείνος ο νόμος που λέει όπως με τους όλμους που μας μαθαίνανε στο στρατό ότι ποτέ δεν πέφτει στην ίδια τρύπα, ότι η ασφαλέστερη αυτή για να κρυφτείς όταν πέφτουν όλμοι είναι μέσα στην τρύπα που άφησε ο προηγούμενος. Λοιπόν, μάλλον δεν θα γίνει ξανά στραβή, τουλάχιστον άμεσα, και ότι είναι μάλλον απίθανο, γιατί τώρα όλοι είναι στην τζίτα, είναι λίγο προσεκτικοί κλπ. Βάλαμε και διπλούς και τριπλούς σταθμάρχες και τετραπλούς θα βάλουμε και οχταπλούς θα βάλουμε. Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Γιατί δεν είναι ασφαλές να ταξιδεύεις με τρένο? Το ερώτημα είναι, και έχοντας λίγο την γνώση αυτού εδώ του λαού, αυτού του λαού που κατά 89% πιστεύει ότι ο πολιτισμός του είναι ανώτερος από τον υπολείπων, έχοντας γνώση και των πολιτικών, του πολιτικού προσωπικού, έχοντας γνώση ότι πηγαίνεις και σε εκλογές και θα αρχίσουν τα πράγματα να αμβλύνονται σιγά σιγά και να συζητάμε για άλλα πράγματα, έχω την εντύπωση ότι ο μεγαλύτερος εχθρός μας αυτή τη στιγμή στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες είναι το να κλείσουμε αυτή την πορτούλα, να την αφήσουμε εκεί ήσυχα ήσυχα, να περάσει ο θρήνος, να περάσει το πένθος, να γίνουν τα μνημόσυνα, να φύγουμε από αυτό. Ήδη συζητάμε για άλλα πράγματα. Αν κάνετε μία βόλτα στα δελτία ειδήσεων θα δείτε ότι πάλι έχουν έρθει μπροστά τα θέματα βιασμών, κακοποίησης κλπ. Είναι άλλο το πρώτο θέμα, δεν είναι πια το πρώτο θέμα το δυστύχημα. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας αυτή τη στιγμή είναι η συνήθεια. Είναι το να μπεις σε εκείνο το αυτό ότι εντάξει ρε παιδί μου προχωράει η σύμβαση 7-17, θα την προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Εγώ λέω ότι αν δεν κλείσει η σύμβαση 7-17, πότε είπε στη συνέντευξή του, τον Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη, όποια και να είναι κυβέρνηση, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, δεν έχει σημασία. Μπορούμε επιτέλους να φύγουμε από αυτό. Τον Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη σίγουρα θα έχεις μια άλλη κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν θα έχεις τον ίδιο πρωθυπουργό, αλλά σίγουρα θα έχουν γίνει εκλογές και θα έχεις αλλαγή του σκηνικού. Τον Οκτώβρη, μάλιστα, να θυμάσαι ότι έχεις και δημοτικές εκλογές και περιφερειακές εκλογές και θα έχουμε άλλα τρεχάματα. Λοιπόν, εκεί που εσύ περιμένεις, το κλείνεις τώρα το πορτάκι αυτό, δυστύχημα τεμπών, 57 νεκροί, κάνεις ένα χράπ, το κλείνεις, ξαναξεκινάει σιγά σιγά σταδιακά δειλά δειλά ο σιδηρόδρομος και περιμένεις να υλοποιηθεί η σύμβαση, η 717 για τα συστήματα ασφαλείας σε όλη τη διαδρομή από τον Πειραιά, πώς το είπε, από την Πάτρα, καλά καλά, μέχρι την Ιδωμένη. Και περιμένεις. Κάτι μου λέει εμένα ότι μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη δεν θα ολοκληρωθεί. Κάτι μου λέει ότι θα έχεις μπει ξανά σε αντιδικίες μεταξύ των παρόχων, των εργολάβων και όλων των συναφών επαγγελμάτων. Κάτι μου λέει ότι θα ξεχαστεί ακόμα και η φωνή που βάζουν σήμερα οι συνδικαλιστές, ότι θα μαλακώσει, ότι θα μπούμε λίγο σε μια συνήθεια, και κάτι μου λέει ότι θα ξαναξυπνήσουμε με ένα κακό μακροχρόνια, όχι τώρα, όχι σε ένα μήνα. Και θα ξαναπηγαίνουμε προς τα πίσω να λέμε τι έγινε τελικά από τότε. Θα μου πεις είναι λύση να μην δουλεύουν τα τρένα. Δεν είναι διαιτησισάτοπον λύση νομίζω για αυτή τη χώρα. Εάν είχες κλειστά τα τρένα και έλεγες ότι αν δεν πληρούνται 1, 2, 3, 5, 10 προϋποθέσεις, δεν ξανακουνάει μηχανή και βαγόνι από κανένα σταθμό, θα είχες, πώς να στο πω ρε παιδί μου, την καυτή πατάτα και το μαχαίρι στο λαιμό, πότε επιτέλους θα ξαναξεκινήσει το τρένο. Τώρα που ξαναξεκινάει το τρένο με μπαλώματα, και έχω να σας πω και άλλα μπαλώματα σήμερα, όχι εγώ, τα λένε οι εργαζόμενοι, και βγαίνουν και άλλα. Το ξέρετε ότι δεν είναι ασφαλείς οι γέφυρες, πότε λέει, από πότε έχουν να ελεγχθούν οι γέφυρες που περνάνε από πάνω τα τρένα, από πότε έχουν να ελεγχθούν οι υποδομές κάτω κλπ. Και βάζουν ζητήματα επί ζητημάτων. Θα μου πεις, οι εργαζόμενοι θα είναι οι τελευταίοι που θα κατηγορήσω, γιατί έκαναν τις απεργίες τους και τις βγάζαμε καταχρηστικές όλες οι κυβερνήσεις, γιατί φώναζαν μεν, αλλά τώρα και αυτοί έχουν τα δίκια τους να λένε ότι εγώ, φίλε μου, για να ξανανεύω στο τρένο πρέπει να έχω συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και απεργία δεν μπορούν από ό,τι φαίνεται να κάνουν παραπέρα. Σταμάτησαν, δεν είμαστε σε φάση απεργίας, τελείωσαν οι απεργίες, και τώρα τα τρένα ξαναξεκινούν με εντολή Γεραπετρίτη. Το πώς ξαναξεκινούν είναι ένα ζήτημα. Το πότε θα ολοκληρωθούν τα απαραίτητα έργα είναι ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα. Η σύμπτυξη αυτών των δύο ζητημάτων κάνει την ταπεινότητά μου, τουλάχιστον εμένα που σας μιλώ, να είμαι πάρα πολύ ανήσυχος για το ότι πραγματικά θα αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά τον σιδηρόδρομο στην χώρα αυτή. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες της 5ης, 23ης μέρας του Μάρτη, όπως είπαμε. Συγχωρήστε και σήμερα λίγο την βραχνή φωνή, αλλά θα με ανεχτείτε και για σήμερα με αυτή την κατάσταση. Και στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και να στέλνετε και τα μηνύματά σας, τα οποία είναι ήδη πολλά, και πρέπει να κάνω, νομίζω, το δεύτερο μέρος θα είναι αποκλειστικά τα δικά σας μηνύματα, γιατί δεν θέλω να τα δικήσω και θέλω να ακούγεται και η δική σας συμμετοχή και φωνή σε αυτή την εκπομπή. Αν είστε γεννημένοι από το 80 και πίσω, είμαι σίγουρος ότι θα θυμάστε εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε: αν κάποιος άγνωστος σας χαρίσει στον δρόμο ξαφνικά λουλούδια, είναι γιατί τον άγγιξε το Impulse. Υπάρχει το Impulse ακόμα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αν βλέπετε στο δρόμο να σας αποφεύγουν λίγο, είναι γιατί είναι πολύ σαφή τα συμπεράσματα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, της ΓΕΣΕΕ, που βγήκαν χθες από μια έρευνα σε 1710 ερωτηματολόγια πολιτών αυτής εδώ της χώρας, που μεταξύ άλλων λένε ότι η οικονομική κατάσταση που βιώνουμε τους έκανε, εκτός από τα προφανή, να μειώσεις το κρέας, το ψάρι, να μειώσεις τη διασκέδασή σου, να μειώσεις τη θέρμανση, να ντύνεσαι, λέει, περισσότερο, ντυνόμαστε στο σπίτι, λες βάλε μια ζακετούλα, βάλε μια ζακετούλα, ανοίξουμε τώρα το θερμοσύφωνο, πώς το λένε, το καλοριφέρ, και το θερμοσύφωνο της Βαρσοβίας που λέμε, το θερμοσύφωνας, που τον έχει πιάσει το γλυκί του ο συνήθως, είναι πολυτέλεια πια. Και λέει ότι οι Έλληνες μείωσαν και τις φορές που κάνουν μπάνιο. Γι' αυτό λέω, μακριά μακριά, καρεωμένη, γιατί ξέρεις, το impulse. Αν τα διαβάσετε τα νούμερα αυτά, είναι αποκαλυπτικά. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι έχουν μειώσει, για παράδειγμα, το καθημερινό μαγείρεμα. Μια φορά κατσαρόλα στις 3 μέρες. Για να φάμε το ίδιο φαγητό. Σιγά μην μαγειρεύουμε κάθε μέρα, ανοίγουμε το φούρνο και τα μάτια. Το σιδέρωμα, λέει, έχει μειωθεί κατά 73,7. Ακούτε. Επίσης λένε ότι το καλάθι του νοικοκυριού δεν έχει συμβάλει σε τίποτα, σε τίποτα όμως, στη μείωση του κόστου ζωής. Το ακούσα, Άδωνη. Και οι 8 στους 10 επιλέγουν να φορούν περισσότερα ρούχα για να αποφεύγουν τη δαπάνη της θέρμανσης μέσα στο σπίτι, εννοώ. Έξι στους 10 καταναλωτές αδυνατούν να απολαύσουν έστω και μία εβδομάδα διακοπές το χρόνο στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, όπως θέλουμε να βαφκαλιζόμαστε. Είναι όντως πανέμορφη, αλλά είναι για τους άλλους, για τους επισκέπτες, για αυτούς που έρχονται. 6 στους 10 δεν πάνε διακοπές ούτε μία εβδομάδα το χρόνο. 3 στους 10 λένε ότι δεν έχουν κάνει διακοπές εδώ και πολλά χρόνια. Ενώ στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και το 27,8% που λέει ότι μέσα στην προηγούμενη τριετία κατάφερε να κάνει μια εβδομάδα διακοπούλες στα 3 χρόνια. Δηλαδή το 30% λέει δεν έχω κάνει εδώ και 3 χρόνια, και άλλο ένα 30%, 27,8, λέει ότι πήγα μια εβδομάδα στα προηγούμενα 3 χρόνια. Αυτές οι δύο ομάδες μαζί είναι το 60% των πολιτών αυτής της χώρας. Είναι αυτοί που δηλώνουν ότι έχουν αρχίσει να μειώνουν τις φορές που κάνουν μπάνιο, ενώ οι περισσότεροι πολίτες προτιμούν, ένα 73,5%, ένα γρήγορο ντουζ, να μην καίμε και πολύ θερμοσύφωνα και πολύ νερό, αντί για κανονικό μπάνιο. Και πού να δεις τώρα που ιδιωτικοποιήθηκε και το νερό από χθες. Επαναλαμβάνω, τα στοιχεία είναι επίσημα από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και είναι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις 10 Ιανουαρίου μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου που μας πέρασε σε 1710 ερωτηματολόγια. Κλείνω την παρένθεση για να έρθω στα τρένα. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στον ΟΣΕ, ο κύριος Γενιδούνιας, είναι ο πρόεδρος των μηχανοδηγών του ΟΣΕ, έκανε μια ανάρτηση που λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, ξεκίνησαν τα τρένα σήμερα, χθες δηλαδή, Τετάρτη, αλλά έχουμε πάρει ένα κιτ οδηγιών το οποίο είναι να γελάς, είναι για γέλια και για κλάματα. Θυμάστε εκείνα που σας έλεγα πώς είναι να διαβάζεις ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που μέχρι να φτάσεις να το παίξεις έχεις από τους πολλούς κανόνες έχεις ξενερώσει. Μόνο που εδώ δεν είναι επιτραπέζιο, έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές. Για τα τμήματα χωρίς σήματα, για τα τμήματα όπου υπάρχει καθίζηση στο έδαφος, για τα τμήματα που καταγράφεται φθορά των στρωτήρων, στις ράγες δηλαδή, για τα παρατημένα βαγόνια, για τις μηχανές που δεν δουλεύουν, για τις ειδικές. Παιδιά, μιλάμε για πράγματα τα οποία αν τα βάλεις στη σειρά δεν θα ξαναμπείς ποτέ στο τρένο. Δεν θα ξαναπερνάς ούτε απ' έξω από σιδηροδρομικό σταθμό. Και είναι κρίμα πραγματικά, γιατί είναι το ωραιότερο, το πιο οικολογικό, το πιο φιλικό, μη σας πω και το πιο άνετο ενδεχομένως μέσω μεταφοράς. Και έχουμε καταφέρει να το απαξιώσουμε τόσο πολύ και το ξαναξεκινήσαμε από χθες παρά το τραγικό δυστύχημα. Και οι όροι με τους οποίους ξεκινά είναι όροι που δεν εγγυούνται σε καμία περίπτωση ότι θα φτάσεις να λες ότι κινούμε με ασφάλεια. Θα μου πεις ρε εσύ τώρα, κάτσε, δεν υπάρχει κόσμος που χρησιμοποιεί τα τρένα, δηλαδή δεν θα πάει ακόμα και έτσι, ακόμα και την άλλη μέρα να άνοιγε μετά το δυστύχημα πάλι δεν θα έχει κόσμο το τρένο, επειδή είναι φτηνό, επειδή δεν έχουν άλλη επιλογή, επειδή δεν τους νοιάζει ρε αδερφές στο τέλος, επειδή ψηφίζουν Μητσοτάκη και αφού το βάζει ο Μητσοτάκης ξανά, α πάμε, τι να κάνουμε τώρα, αφού το λέει ο πρόεδρος της κυβέρνησης. Δεν ξέρω ειδικά. Εγώ σας μιλώ ειλικρινά, βέβαια μιλώ εκ του ασφαλούς, γιατί δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω τρένο. Μιλώ ασφαλούς γιατί ζω στην Κρήτη, αν και έχω χρησιμοποιήσει πολύ τρένο στη ζωή μου. Και το αγαπώ, σας το λέω με πάρα πολύ μεγάλο πόνο, αλλά βλέπω ότι αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που παρουσιάζουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν είναι ασφαλές να μπαίνεις στο τρένο αυτές τις μέρες και μάλλον δεν θα είναι για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Μεταξύ των δρομολογίων που έχουν ανακοινωθεί ότι θα ξεκινήσουν είναι και δρομολόγια στα οποία οι εργαζόμενοι στον τομέα έλξης, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, έχει στείλει συγκεκριμένες επισημάνσεις για συγκεκριμένα τμήματα των γραμμών. Για παράδειγμα στη Φλόρινα λέει πρέπει να ελεγχθεί η υποδομή από το σημείο τάδε μέχρι το σημείο τάδε όπου υπάρχουν κατολισθήσεις και δεν έχει γίνει τίποτα. Επίσης πρέπει να στην γραμμή Θεσσαλονίκη Ιδωμένη πρέπει να χορηγηθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας των γεφυρών γιατί δεν έχουν ελεγχθεί εδώ και χρόνια. Στην γραμμή Αθήνα Θεσσαλονίκης πρέπει να υπάρχει γραπτή βεβαίωση για τη διέλευση από τις σύραγγες, τα Τέμπη, στον Πλαταμόνα κλπ. Όπου έχουν διαπιστωθεί προβλήματα από την πυροσβεστική κατά τον τελευταίο έλεγχο και δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας εντός αυτών των σειράγγων και αποκατάσταση της επικοινωνίας όπου υπάρχουν προβλήματα. Πάλι στη γραμμή Πλατή Φλόρινα, δυνατότητα επικοινωνίας σε όλη τη διαδρομή. Επάνδρωση του σταθμού Έδεσας με τον σύρτη ασφαλείας. Δεν έχει σύρτη ασφαλείας. Χορήγηση πιστοποιητικών. Πότε ελέγχθηκαν για τελευταία φορά οι γέφυρες. Ξανά ρωτούν. Θα φτάσει να γίνει κάτι και θα λέμε πάλι ο σταθμάρχης της Έδεσας έχει ένα πίνακα που βλέπει 3-4 χιλιόμετρα και θα μου το ονομάζεται και αυτό τοπική τηλεδιοίκηση και θα τραβάμε τα μαλλιά μας μετά. Ξανά. Δεν έχει νόημα να σας διαβάσω, τα περισσότερα είναι και τεχνικά, αλλά διαβάζοντας αυτή τη λίστα στον προαστιακό, στον Πειραιά Κιάτο που τον χρησιμοποιείται και πολλοί κόσμος. Επίσης λένε ότι στη διέλευση από τις σύραγγες υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Στην Αλεξανδρούπολη Ξάνθη, στο Λάρισα Βόλος, οι σειρμοί συγκεκριμένοι της ΑΕΓΕ να αποσυρθούν γιατί παρουσιάζουν διαρκή προβλήματα. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην 5η 23η μέρα του Μάρτη. Συνεχίζω στην υπόθεση, στην εκτίμηση ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση πραγματικά να λειτουργήσουμε τους ελληνικούς σιδηρόδρομους, ούτε εμείς, ούτε ασφαλώς οι Ιταλοί επενδυτές, βάλτε σας παρακαλώ χιλιάδες εισαγωγικά στη λέξη επενδυτές. Με τα δικά σας μηνύματα, συνεχίζω, πέρα από αυτά που λένε οι εργαζόμενοι, που σας διάβασα λιγάκι νωρίτερα και που αν αναζητήσετε να βρείτε ακριβώς τις επισημάνσεις που κάνουν αυτή τη στιγμή για το γιατί δεν είναι ασφαλές, για το γιατί δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των μετακινήσεων με τρένο, τουλάχιστον οι συνδικαλιστές που σέβονται τον εαυτό τους, όχι κάτι τύποι σαν αυτόν που τον κοιτάει ο υπουργός και του λέει σταμάτησε τον και λέει στον σταθμάρχη τέλος και την κόβει τη συζήτηση, και αυτός συνδικαλιστής είναι από ό,τι έμαθα, αλλά είναι της ΔΑΚΕ, καταλαβαίνετε τώρα. Συνεχίζω λοιπόν με τα δικά σας μηνύματα που όπως σας είπα είναι πολλά για διάφορα θέματα. Ξεκινώ όμως από αυτά που έχουν να κάνουν με το τρένο. Ο φίλος που υπογράφει ως πάλι λάθος, Κώστας, μου γράφει ότι εδώ και καιρό, το 2022 αν θυμάμαι καλά, υπήρξε υπογραφή ανάμεσα στο Υπουργείο Μεταφορών και την Hellenic Train σύμβασης με την οποία αναστελόταν η συμβατική υποχρέωση της εταιρείας για σημαντικές επενδύσεις της τάξης των 700 έως 800 εκατομμυρίων, με αιτιολογία την μη εγκατάσταση από την πλευρά του Δημοσίου βασικών υποδομών. Επίσης συμβατική υποχρέωση του Δημοσίου μέσα στο συμφωνημένο διάστημα. Και δεν κάνεις καθόλου λάθος ότι όντως ανεστάλλει η υποχρέωση αυτή. Το ζήτημα αυτό είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα σε σχέση με το αν η κυβέρνηση γνώριζε ή δεν γνώριζε την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου. Και μου στέλνει και κάποιο σχετικό απόσπασμα, σχετικό δημοσίευμα. Φυσικά και γνώριζε, επειδή ακριβώς γνώριζε την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, την οποία χρησιμοποίησε ως αφορμή η Hellenic Train για να μην κάνει τις επενδύσεις που είχε υποσχεθεί, όχι μόνο δεν αλλάξαμε την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, αλλά την αφήσαμε να μην κάνει και τις επενδύσεις. Και με αυτούς εδώ, εσύ ως κράτος, η χώρα της κωμωδίας, όπως μου λες πολύ σωστά, όπως λέει και ο Ζαραλίκος, θα πας να κάνεις επαναδιαπραγμάτευση. Δεν θα τους πετάξεις με τις κλωτσιές έξω. Λοιπόν, συνεχίζει ο Κώστας, ο πάλι λάθος. Αυτό που με απασχολεί εμένα, με δεδομένο ότι οι υποδομές για τις οποίες μιλάει η σύμβαση είναι ακριβώς τα βασικά συστήματα ασφαλείας για τα οποία μιλάμε από το δυστύχημα και ύστερα, η υπογραφή αυτής της σύμβασης το 2022 σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του Κώστα Καραμαλή στη Βουλή μία εβδομάδα και κάτι πριν το δυστύχημα, ότι είναι ντροπή να μιλάτε για ζητήματα ασφαλείας, δεν συνιστούν ισχυρά στοιχεία για την άμεση ποινική δίωξη της ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών, του ΟΣΕ και της Hellenic Train. Ασφαλώς συνιστούν. Και αυτό λέμε τόσο καιρό. Θέλω να πω, γράφει, ότι με την υπογραφή της σύμβασης αυτής οι τρεις αυτοί εμπλεκόμενοι παραδέχονταν πως οι σιδηροδρομικές γραμμές δεν έχουν λειτουργικά βασικά συστήματα ασφαλείας και στη βάση της παραδοχής αυτής έγινε το μικρό αυτό σκόντο, δεν το λες και μικρό, στην Hellenic Train. Επομένως, πώς είναι δυνατόν να μην επισύρει ποινικές ευθύνες η λειτουργία του σιδηροδρόμου χωρίς τα συστήματα αυτά? πώς είναι δυνατόν να μπορεί να υπογράφει μια σύμβαση όπως αυτή του 22 και πώς είναι δυνατόν να είναι εκτός ποινικών ευθυνών μια εταιρεία η οποία δέχεται να εκτελεί μεταφορικό έργο σε ένα δίκτυο για τις υποδομές του οποίου ζητά ρητά αναβάθμιση ήδη από το 2019. Let some air come in the window. It kind of wakes me up a little. I don't turn on the radio, 'cause they play shit like, you know, when your hand was down. Οι απορίες σου λύνονται με βάση τα αγαθά του καπιταλισμού, με βάση τη θεωρία του καπιταλισμού. Αυτό που μας νοιάζει, αγαπητέ φίλε, είναι να βγάζει λεφτά και να κόβει εισιτηριάκια η Hellenic Train. Δεν πάνανε όπως να είναι οι γραμμές από κάτω. Τις γραμμές, την κατάσταση των γραμμών που ήταν όντως κακή, που ήταν όντως υποχρέωση του δημοσίου να τις φτιάχνει με βάση τη σύμβαση, τι να κάνουμε τώρα. Η κατάσταση των γραμμών δεν είναι αφορμή να σταματήσουν τα δρομολόγια. Είναι αφορμή να μην υλοποιηθεί η σύμβαση για το δικό μας κομμάτι της εταιρείας, που θα κάναμε τη δική μας ανάπτυξη και θα κάναμε τις δικές μας επενδύσεις. Κακές γραμμές, σβούει επενδύσεις, 57 νεκροί μετά. Το κατάλαβες, είναι πάρα πάρα πολύ απλό. Και μου γράφει ο πάλι λάθος, είμαι βέβαιος ότι ο προηγμένος δικονομικός μας πολιτισμός έχει ήδη βρει τη λύση σε αυτές τις αφελείς απορίες και το αγλάϊσμά του, ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, μπορεί να το ξεκαθαρίσει στο φτερό με μια γνωμοδότηση. Έχω μάθει ότι έχει ανοίξει e-shop και τις στέλνει κατά παραγγελία, όπως έστειλε εννοεί γνωμοδότηση για την ιστορία των υποκλοπών. Οπότε επειδή δεν έχω το email, κάνε μου την εξυπηρέτηση και κάντου το forward να μου λυθεί και η απορία. Και τώρα πρόσεξε ακριβώς που είμαστε. Παίρνω τη συνέχεια, παίρνω τη σκυτάλη από το δικό σου το mail που κουμπώνει ακριβώς με αυτά που λέω σήμερα. Το 22 έκανε στα στραβά μάτια. Είχες ένα δίκτυο ερυπωμένο, ένα δίκτυο της κακιάς ώρας, ένα δίκτυο εγκατελειμμένο. Δεν το αναβάθμισες, το βρήκες ως αφορμή για να χαρίσεις τις επενδύσεις των Ιταλών και να μην τις κάνουν, τους δίνεις και 50 εκατομμύρια κάθε χρόνο γιατί τις θεωρείς άγονες τις γραμμές για να σου κάνουν τη χάρη να κάνουν δρομολόγια με το τρένο που αγοράσανε τσάμπα 45 εκατομμύρια επί ΣΥΡΙΖΑ, επί αριστερής κυβερνήσεως, να τα λέμε όλα. Και σήμερα μετά τους 57 νεκρούς έρχεσαι να πεις ότι εντάξει, τα βάζω σε μία σειρά να γίνουν, αλλά τα δρομολόγια θα συνεχίσω να τα κάνω για να συνεχίσει να κόβει εισιτήρια η εταιρεία Ιταλική με την οποία θα επαναδιαπραγματευτώ. Τι να επαναδιαπραγματευτώ, όσα της χάρισα, όσα δεν έκανε. Τι να επαναδιαπραγματευτώ, τους επόμενους νεκρούς ενδεχομένως, δεν θέλω να λαϊκίσω τώρα. Αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά η κοροϊδία είναι τεράστια. Και ποιος θα ψάχνει όλα αυτά για να μας σώσει από το κακό που ενδεχομένως να ξανάρθει, ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, η δικαιοσύνη, ή θα λυθούν όλα με τις εκλογές που είναι μπροστά, τον Μάιο. Δώσε μου εσύ κάποια απάντηση εκεί έξω που ακούς. Η Λίνα από το Ηράκλειο, η Οδύνη και η απελπισία συνοδεύουν αυτές τις μέρες μας από τις 28 του Φλεβάρι. Αισθανόμαστε κάποιοι σαν να ζούμε ανάμεσα σε ζόμπι, γιατί οι άνθρωποι δεν λέγονται όλοι αυτοί. Τέλος πάντων, αυτό που με όθησε να σου γράψω είναι το εξής. Αισθάνονται οι Έλληνες κατά 89% ότι ο πολιτισμός μας, τρομάρα μας, είναι ο καλύτερος. Να ανοίξω μια τρύπα να κρυφτώ βαθιά, να μην ακούω και να μην βλέπω άλλο. Είμαι και μεγάλη και μάλλον έχω χάσει κάθε ελπίδα. Παλαιότερα είχα διαβάσει στην Ευσύν ότι οι Έλληνες είναι κατά 67% αντισημίτες. Λυπάμαι, αλλά δεν ξέρω πια πώς να τα απορροφήσω όλα τούτα. Πολιτισμός λοιπόν, τα τρένα που σκοτώνουν, οι βάρκες που πνίγονται, το περιβάλλον που καταστρέφεται, η εκμετάλλευση, η απανθρωπιά, ο εαυτουλισμός, η βαρβαρότητα, ο εξανδραποδισμός και η φρίκη. Για αυτά λοιπόν είναι περήφανο το 89% των Ελλήνων. Πάμε να φύγουμε τρέχοντας, μου γράφει η Λίνα. Λίνα, σου έχω και καλύτερο. Τώρα μεθαύριο. Θα κάνουμε και παρέλαση. Δηλαδή δεν σκέφτεται ένας χριστιανός εκεί ότι είναι ντροπή, ότι είναι... Τώρα θα μου πεις και εσύ που είσαι κατά των παρελάσεων, βρήκες αφορμή, όπως έλεγες και με τον κορονοϊό, για να καταστρατηγήσουμε τις παρελάσεις, βρε, που σηκώνεται του λαού το φρόνημα. Μόνο που απορώ, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα που θα περνάνε τα ραφάλ που θα σου λέει ο εκφωνητής, νάτα τα καινούργια τα ραφάλ που πήραμε, δεν θα σκέφτεσαι ότι έδωσες 10 δισεκατομμύρια για ραφάλ και δεν έδωσες τίποτα για τα τρένα, γαμώτο. Δεν θα περάσει καθόλου από το μυαλό σου. Και κάθεσαι και συζητάς ότι τα άλογα, γιατί ήταν να βάλουμε και άλογα στην παρέλαση, τελικά δεν τα καταφέραμε να τα εκπαιδεύσουμε, να μην χέζουν στο δρόμο, εκεί στο Σύνταγμα μπροστά, και δεν θα τα βάλουμε φέτος. Από του χρόνου θα δούμε αν τους κάνουμε κάποιο άλλου είδους εκπαίδευση για να τα έχουμε και αυτά. Grasp and reach for a leg of hope. Words to memorize, words hypnotize, words make my mouth exercise. Ο φίλος ο Γρηγόρης που σας έλεγα νωρίτερα ότι ζήτησε τους Dead South, μου λέει είσαι καθημερινή παρέα στο κλάδεμα. Και ας μην το ξέρεις, το νου σου, προσοχή. Με τρώει αυτές τις μέρες, γιατί η πρεμούρα τους να ακουστεί και ειδικά στη Βουλή ότι η τηλεδιοίκηση υπάρχει και δουλεύει. Ακόμα και αν βαφτίζανε τον τοπικό πίνακα χειρισμού ως τοπική τηλεδιοίκηση. Η Εύα Μπράουν, που τη θυμήθηκες, ο Σκέ, ήταν η μνηστή του Χίτλερ που γυρνάγε τις ταινίες. Ο Σκέρτσος, ο Πορτοσάλτε, ο Παπαπαναγιώτου και λοιποί καραγκιόζιδες, συγγνώμη σπαθάρι, ναι, μπορούν να το κάνουν, άλλωστε αυτό κάνουν κάθε μέρα. Ο Γεραπετρίτης μου λέει όχι, αυτός είναι γεράκι, μου θυμίζει πραγματικά τον Τσένι και τον Ράμσφελτ. Γιατί εκτέθηκε έτσι? Αν τον θεωρήσουμε χαζό ηλίθιο, μάλλον θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να είμαστε εμείς. Γιατί λοιπόν φάνηκε ηλίθιος με τη θέλησή του? Τη μία μέρα λέει ότι δεν υπάρχει και την άλλη λέει ότι υπάρχει. Για τους ψήφους, τις ψήφους περισσότερους χάνει παρά κερδίζει με ένα τέτοιο καταφανέστατο ψέμα, ιδιαίτερα κεντρώους, ίσως και liberal. Για τα τρόλ του διαδικτύου δεν χαραμίζει το γεράκι για τα τρόλ, έχουν ούτως ή άλλως πολλούς πρόθυμους. Καταλήγω στο συμπέρασμα, μου λέει, ότι είναι νομική συμβουλή του Ντογιάκου ίσως, ώστε να αρχίσουν και να τελειώνουν οι ευθύνες στον σταθμάρχη, που ούτως ή άλλως είναι ένοχος. Χρειαζόταν καταγεγραμμένο στα πρακτικά της Βουλής, από τα πλέον επίσημα χείλη, ότι η τηλεδιοίκηση υπήρχε και λειτουργούσε. Ποιος θα το κάνει? Μα το γεράκι φυσικά. Θυμάστε τα χημικά του Ιράκ? Ποιος μας ενημέρωσε για την ύπαρξή τους? Έχεις δίκιο, Αργύρη, και είναι και η επέτειος των 20 χρόνων από την εισβολή εκείνη στο Ιράκ αυτές τις μέρες. Ήταν πριν από στις 20 του Μάρτιου. Και μου περιγράφει παρακάτω ο Γρηγόρης έναν φανταστικό διάλογο του Ντογιάκου με τους μάρτυρες, που να λέει αν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση θα γινόταν το δυστύχημα. Όχι, υπήρχε τηλεδιοίκηση, υπήρχε. Ορίστε τα πρακτικά της Βουλής, το βεβαιώνει και ο νυν και ο πρώην υπουργός. Άρα τι έφτεξε? Ο σταθμάρχης, δεν το καταλαβαίνετε? Μου λέει ότι θέλει εκπομπή και το Σαββατοκύριακο, δεν γίνεται, Γρηγόρη, και μου λέει ότι δεν μου πολύ άρεσε που κατεβαίνει στην πολιτική, παρότι συμπαθώ το Γιάννη. Δεκτές οι απόψεις όλες εδώ. Κάτσε να έρθει εκείνη η ώρα και βλέπουμε. professor, dura vendetta verrà dal partigian. Ormai sicura è già la triste sorte. Η Ειρήνη μου γράφει: ο πολιτισμός του νεοέλληνα που παρκάρει σε διαβάσεις και ράμπες αναπήρων είναι σίγουρα ο πρώτος στον κόσμο. Έχεις δίκιο. Επίσης μου λέει: τι διαφορά έχει η απαγόρευση της διπλής κυκλοφορίας των τρένων τη νύχτα από τη μέρα? Με τέτοιες ταχύτητες η οπτική επαφή δεν νομίζω ότι παίζει κάποιο ρόλο. Ειρήνη, μην τα ρωτάς αυτά. Τη μέρα, παιδί μου, βλέπουμε. Μπορεί να... Δεν ξέρω και εγώ τι να σου πω. Τη μέρα. Τη νύχτα, λέει, δεν θα πηγαίνουν ανάποδα τα τρένα. Στη μονή γραμμή θα είναι ένα και άμα δεν φτάσει το ένα δεν θα φεύγει το άλλο. Τη νύχτα. Τη μέρα... Μπορεί και να το προλαβαίνεις, ξέρω εγώ. Μπορεί να... Δεν ξέρω. Τι μέρα μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα. Εξάλλου μην ξεχνάς καθόλου ότι ζεις στη χώρα που εξεπλάγει ο Πρωθυπουργός, επειδή συνήθως χιονίζει νύχτα, ενώ όταν χιόνισε μέρα, είδες, υπάρχει διαφορά. Τα θυμάσαι αυτά, φαντάζομαι. Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία. Είχα αποφασίσει για πολλούς λόγους, μου λέει, να μην παρακολουθήσω την προαναγγελθήσα εκπομπή του Θεοδωράκη, γιατί σίγουρα δεν θα πέρναγα ήσυχη νύχτα. Και αν κρίνω από αυτά που άκουσα σήμερα, μάλλον έκανα πολύ καλά. Πρόσεξε όμως πώς μπορεί να σε εκθέσει και ο καλύτερος επικοινωνιολόγος του κόσμου, ακόμα και αν όλα αυτά είναι σκηνοθετημένα. Ο ακατανόμαστος ζήτησε από κοπέλα που επέζησε από την τραγωδία να βάλει πλάτη για να κάνουμε τη χώρα μας καλύτερη. Τραγική η ειρωνία και η εκδίκηση των λέξεων. Τα περισσότερα τραύματα μια κοπέλα τα είχε στην πλάτη. Πάντως υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις, εντυπωσιακό περιβάλλον, υπέροχος διάκοσμος, καταπληκτική σκηνοθεσία, εξαιρετικές ερμηνείες ικανές για υποψηφιότητα στα προσεχή Όσκαρ, υπερσύγχρονο πλυντήριο μεγάλης ενεργειακής κλάσης και πολύ ισχυρό απορρυπαντικό κατάλληλο να αφαιρέσει και τον πιο χρόνιο ρυπαρό λεκέ του πολιτικού συστήματος. Στο πρώτο πρόγραμμα το πλυντήριο λειτουργήσε στο στεγνό καθάρισμα, όπου και εξαφανίστηκαν μία λέξη και ένας αριθμός. Η λέξη νεκρή και ο αριθμός 57. Αλλά στο επόμενο πρόγραμμα όλα τα κατέστρεψε το νερό, το οποίο άντλησε το πλυντήριο από ποτάμι βρώμικο και ελεϊνό. Τέλος μου λέει, θα πρότεινα στα τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα δημοσιογραφίας της χώρας μας, καθώς και στις άλλες σχολές, να εντάξουν το βίντεο της εκπομπής της ντροπής στην διδακταία ύλη για να τονίσουν τι δεν πρέπει να κάνει ποτέ ένας δημοσιογράφος στην καριέρα του. Ο Χρήστος, ένα μήνυμα προ λίγων ημερών, μου γράφει: ο Γεραπετρίτης δεν είναι υπουργός. Πολυεργαλείο είναι που ξέρει από μεθ και επιτελικό κράτος μέχρι υποκλοπές και φουρθιώτη. Ναι, υπουργός μεταφορών όμως δεν είναι. Οι εκλογές μπορεί να γίνουν σε 5 μήνες. Τι θα κάνουμε εμείς οι κακόμοιροι χωρίς υπουργό? Όλα καλά με αυτά, κυρία Σακελαροπούλου? Αν ναι, τότε μπορείτε να του στείλετε ανθοδέσμη για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του. Πιθανό να είναι νίκη της κυβέρνησης και των μέσων ενημέρωσης η αλλαγή ατζέντας, όμως είναι νίκη χωρίς αντίπαλο. Η υπεροπλία σε μέσα ενημέρωσης είναι συντριπτική. Και από εμάς νομοτελειακά θα φύγει η θλίψη, η οργή. Θα πάμε παρακάτω. Είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Αυτό που είναι χρέος κάθε κοινωνίας, που αλλάζει τις ισορροπίες και οδηγεί σε ήττα ή έστω δύσκολη θέση τους έχοντες εξουσία, είναι ο συνεχής έλεγχος, η διεκδίκηση, η διαμαρτυρία για τα αυτονόητα, για αυτά που δικαιούμαστε. Ο κόσμος στον δρόμο νικάει οποιαδήποτε αλλαγή ατζέντας. Ελέγξαμε, για παράδειγμα, 4,5 χρόνια μετά το Μάτι, αν διορθώθηκαν τα πολεοδομικά εγκλήματα που συνέβαλαν στο αδιανόητο να μην μπορούν οι άνθρωποι να βρουν έξοδο προς τη θάλασσα. Αν του χρόνου τέτοιο καιρό δεν έχουμε κουβέντα ή δεν διαμαρτυρόμαστε π.χ. για τον σιδηρόδρομο ή για οτιδήποτε άλλο απειλή τραυματίζει τις ζωές μας, τότε θα έχουμε ιτηθεί κατά κράτος. Θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Οι Γάλλοι δεν διαμαρτύρονται αποσπασματικά με 3-4 απεργίες το χρόνο. Μπορεί να μην είναι κάθε μέρα στο δρόμο, είναι όμως συχνά. Δεν ξεχνούν, δεν επαναπαύονται. Οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις κρατούν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο. Εδώ νιώθουμε παντοδύναμοι επειδή έρχονται εκλογές και θα μας παρακαλάνε οι πολιτευτές. Σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές από το The Press Project, η Λαμπρινή, όχι Λαμπρινή Θωμά, άλλη Λαμπρινή, ήμουν τυχαία μπροστά στην επίθεση της αστυνομίας στο Σύνταγμα. Περιμέναμε με το γαμπρό μου μετά το τέλος της πορείας την αδελφή μου, και που ήταν με το σωματείο της σε άλλο μπλοκ πιο πίσω, να έρθει να φύγουμε. Και βλέπαμε τους τελευταίους διαδηλωτές να περνούν στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος. Ξαφνικά, χωρίς κανένα λόγο, έρχεται μια δημιουργία των ΜΑΤ και ακούω έναν από αυτούς να λέει: πάμε να κολλήσουμε στο τέρμα. Το επόμενο δευτερόλεπτο εμείς κατεφορίζαμε τρέχοντας προς το μοναστηράκι και πίσω μας ακούγονταν οι κρότου λάμψης. Ούτε μπουκάλι δεν είχαν πετάξει οι διαδηλωτές μέχρι τότε. Η Σέβη μου στέλνει την πολύ σημαντική ανάρτηση της εξαιρετικής συναδέλφου φωτορεπόρτερ της Τατιάνας Μπόλαρη από τη συνέντευξη που έδωσαν τα παιδιά στο Εθνικό Θέατρο λίγοντας την κατάληψη στο κτίριο Τσίλερ. Μεγαλώσαμε σε μια χώρα όπου όλοι έλεγαν ότι καλλιτέχνης δεν σημαίνει τίποτα και έρχονταν άνθρωποι να μας ακούσουν ακριβώς επειδή είμαστε καλλιτέχνες. Αγωνιστήκαμε όλες αυτές τις μέρες και για την επόμενη γενιά, όχι μόνο για μας. Εμείς φεύγουμε αύριο από το Τσίλερ και τώρα περιμένουμε να δούμε εσείς τι θα κάνετε. Είχαμε φόβο για όλο αυτό το εγχείρημα, γιατί μεγαλώσαμε γνωρίζοντας πως όποιος προσπαθεί να διεκδικήσει καταστέλλεται. Με πείσμα και με αγώνα αποδείξαμε το αντίθετο και ο φόβος έφυγε. Δεν νιώθουμε ματέωση, αντίθετα νίκη, φεύγουμε με κεκτημένα. Ο αγώνας θα έχει συνέχεια με άλλες μορφές και θα συνεχίσουμε να είμαστε παντού. Αυτές είναι οι κουβέντες που συγκράτησα, λέει η Τατιάνα, στη σημερινή συνέντευξη τύπου του συντονιστικού των σπουδαστών των δραματικών σχολών που λήγουν την κατάληψη των 50 ημερών στο Εθνικό Θέατρο στο κτίριο Τσίλερ. Συγκίνηση, σεβασμός και απέραντη αγάπη για αυτά τα παιδιά που όλον αυτό τον καιρό έδειξαν σε όλους μας τι θα πει αγώνας, αλληλεγγύη, διεκδίκηση, πολιτισμός. Είναι νικητές έτσι κι αλλιώς. Και αξίζει πολύ να δείτε και τις φωτογραφίες της Τατιάνας στην ανάρτησή της, στο Facebook είναι. Να δείτε τα πρόσωπα των παιδιών αυτών που δεν μπορώ να σας τα μεταφέρω από το ραδιόφωνο. Να δείτε πως δένουν με αυτά τα λόγια. Ο φίλος ο Ηλίας μου σχολιάζει, μάλλον έχει να κάνει με την επίθεση στο Βαρουφάκη. Γκοτζαμάνιδες στην Ελλάδα, εκτροπή στη Γαλλία. Γεια σου Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ωραία σου και την δημοκρατία σου. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Que Nuli. Σε μηνύματα που έχουν έρθει πριν από την ψήφιση της ιδιωτικοποίησης του νερού, μου λέει: όλοι να βρω το φωνάξουμε, το νερό είναι κοινωνικό δικαίωμα, δεν μπορεί να αποτελεί εμπόρευμα, πρέπει να υπερασπιστούμε το νερό. Όποιος όποια δεν έχει μάθει, δεν έχει καταλάβει τι πάνε να μας κάνουν, μπορεί να διαβάσει πολλά σχετικά άρθρα, συνεντεύξεις στο διαδίκτυο. Δύο που ξεχώρισε είναι η συνέντευξη του Γιώργου Αυγερόπουλου στον Γιώργο Σαχίνη, «Χωρίς νερό πεθαίνεις, δεν είναι κινητό ή τηλεόραση», και ένα άρθρο του Νίκου Μπογιόπουλου με τίτλο «Ξεπουλάνε το νερό, θα τους αφήσεις». Αλήθεια, θα τους αφήσουμε? Νούλη ψηφίστηκε, το ξέρεις, δεν το μαθαίνεις από μένα. Δεν ξέρω τι έρχεται μετά. Εγώ βλέπω έναν πρωθυπουργό με την άνεση της συνέντευξης παροδία να λέει ότι ξαναψηφίστε με για να κάνω και τα πανεπιστήμια ιδιωτικά. Έναν πρωθυπουργό που λέει ότι την ιδιωτική σύμβαση, την ιδιωτική εταιρεία που σκότωσε τους ανθρώπους θα την βάλουμε κάτω να επαναδιαπραγματευτούμε, δεν θα την πετάξει κανείς έξω. Και λέω ότι κερδίζουμε. Κερδίζουμε κατά κράτος, όπως βλέπετε, κατά επιτελικό κράτος ενδεχομένως. Αυτά για σήμερα, να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο. Γεια. Hay que ingresarlo.